Nem tudom, valaki lekasztált. Valaki. Be kell kapnod az orvosságokat. Melyikkel se kell kenyéri, aztán akarod be kapni? Ráérek, azt meg állja kenyéri. Egy-kettő. Megint rosszul mondtam. Mám, olyan nap van, hogy nem kell adnom vízhajtót. Kell adni trimacot, amint. Hol vagy? Majd bejjel. Tudom, hogy tényleg adtam. Trimacot! Nem tudom, mi az a trimacot, fogalmam nincs. Kell a vérnyomás csökkendőt. Mit a trimacetamolt? A szíva erősít, azt nem kell minden nap. Van prilalap. Ez a vérnyomás csökkentő. Nem kell túlzásba se vinni. Nem eszeik a dikolor kell venni, 100 dinári. Ennyi vérnyomás csökkentő. Miért nem bigált fél? Nem tudom, nem bigált máskor nem szedtem, nem? Nem. Nem tudom, neked. Még az éjhol rendezett, addig nem szedte. De abszolút nem szedti Nebigát. Nem. Csak pirilapot bőttem be. Reggel, este, ennyi orvoságokról. Lehet, hogy nem kell a Nebigál neked. Nem tudom. A Nebigálból undigelég a negyede. Nem szok rájönni. Na, kis? Kész, több nincs. Ez is sok. Nem tudom, mi az a... Ami lenne... Ami neked... Ha nem írt volna fel a hitna kettőt, nem tudom, mi az a trimacet, nem tudok rájönni. De jobb van, hézd meg, nem annyira feladozó, mint mások feladtál, nem? Nem felül tudja, honni, honúgy. Adj meg tisztára. Vedd be, meg így be. Igen. Még egy deci sármot várok. A kettő lötty, vagy három lötty. Kevés. Ha nem bűn a számba, nem fér egy liter víz. Na. Még egy. Kis. Ajjaj, még. Helye, kicsikét. Ha nincs meg. Nincs meg. Na. Na. Hova viszed a idét? Az a néghú? Nem, itt lesz. Itt lesz meg is ilyakoltatva. Itt lesz meg csinálva. Nem lesz főzve, nem csak vízbe lesz rakva. Hát tudom én, hogy szoktam el. Víz meg, citromkő, nem tudom, cukor. Akkor milyen vitamin kész már? Hát adja egy folytát, vagy mit tudom. Majd te gondolod, vagy? De kettőt akarod? Nem tudom. Tűzes, te nem értem, most valamit ittem, mert fájt a gyomrom. Kapod ezt? Ezt meg kapsz káriumport is. Nem akarsz káriumport inni? Azt a finom. Kárium. Nagyon finom. Nem akarsz inni moháma? Nem akarok. Nagyon keserű. Dob vissza. Nem akarok. Nem múltkor nem szedték két napon át vitamint. Mennyit pisz adja? Berakta egyszer, ez nem át, ha jól látom.